trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 12 sierpnia, minęła 23. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Nie żyje górnik, który został poszkodowany we wczorajszym wstrząsie w kopalni Knurów w Szczygłowice. Dodatkowi żołnierze ukraińscy jadą do Pokrowska, to tam ma narastać rosyjska ofensywa. Będą zwolnienia w PKP Cargo, rozmowy ostatniej szansy zostały zerwane. Tragedia w kopalni węgla kamiennego Knurów w Szczygłowice. Nie żyje górnik, który został poszkodowany we wczorajszym wstrząsie. Po ponad 22-godzinnej akcji ratownikom udało się dotrzeć do mężczyzny. Ostatnia faza akcji ratowniczej polegała na bezpośrednim dotarciu do poszukiwanego pracownika. Ratownicy dotarli, pracownik nie wykazywał funkcji życiowych. Przebywający pod ziemią lekarz stwierdził niestety zgon pracownika. Pracownik 40-letni, 2 lata pracujący na kopalni Knurów, pracownik SIGU, spółki szkoleniowej w ramach Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Mówił wiceprezes Jastrzębskiej Spółki Węglowej Adam Rozmus. Oprócz zmarłego mężczyzny poszkodowanych zostało także 8 innych osób. 3 osoby nadal przebywają w szpitalu. Ustaleniem okoliczności i przyczyn wypadku zajmie się Okręgowy Urząd Górniczy w Rybniku. Jutro w kopalni odbyć ma się wizja lokalna. Ukraina wysyła dodatkowych żołnierzy w rejon Pokrowska. Decyzję podjął naczelny dowódca Sił Zbrojnych Ukrainy. Wojska mają demaskować i unieszkodliwiać rosyjskie grupy dywersyjne, które próbują przedostać się przez linię frontu. Rzecznik ukraińskiego sztabu generalnego major Andriy Kowaliew poinformował, że w ciągu doby Rosjanie podjęli 35 prób przedostania się przez pozycje obronne. Kowaliew stwierdził, że w rejonie Pokrowska Rosjanie wykorzystują przewagę liczebną i wysyłają nowe grupy, nie licząc się ze stratami. Nasze oddziały prowadzą ciężkie walki obronne przeciwko przeważającym siłom przeciwnika, tylko na kierunku pokrowskim. Zgromadzili zgrupowanie liczące 110 tysięcy żołnierzy, cytuje wypowiedź rzecznika sztabu generalnego Ukrainy, agencja Unian. Zdaniem eksperta wojskowego Pawła Narożnego, jeśli Rosjanom uda się umocnić w tym rejonie, to bezpośrednio zagrożą miastu Dobropolie. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Negocjacje ostatniej szansy zostały zerwane, będą zwolnienia w PKP Cargo. Spółka potwierdziła ubiegłotygodniowe doniesienia. Zarząd proponował rezygnację z części przywilejów i zastąpienie ich systemem opartym na efektywności pracy. Związkowcy nie chcieli się na to zgodzić. Według spółki chodziło m.in. o rezygnację z wyższego wynagrodzenia za czas choroby czy dłuższego okresu wypowiedzenia. Prezes zarządu Agnieszka Wasilewska-Semajl w przekazanym komunikacie przekonuje, że realizacja planu restrukturyzacyjnego jest warunkiem uratowania spółki. Jednym z jego elementów jest zmniejszenie kosztów osobowych. Zdaniem przewodniczącego poznańskiego oddziału Międzyzakładowego Związku Zawodowego Maszynistów Bogdana Jańczaka pracę straci ponad 100 osób, które do końca lipca były zatrudnione w zachodnim zakładzie PKP Cargo, obejmującym województwa wielkopolskie, zachodniopomorskie i lubuskie. Około 100 do 150 ludzi do zwolnienia. Nie ma już zakładów, bo cała spółka działa jako jeden pracodawca, czyli Warszawa. W całym kraju do września zwolnionych zostanie 765 pracowników. Szymon Majchrzak, Radio Poznań. Do 3 lat więzienia i 30 tysięcy złotych grzywny grozi 20-latkowi z Brzeska w Małopolsce, który przewoził na hulajnodze elektrycznej kolegę, będąc pijanym i posiadając przy sobie narkotyki. Policjanci patrolujący Brzesko podczas jednej z ostatnich nocy ze zdumieniem obserwowali, jak kierujący hulajnogą elektryczną z pasażerem, czego nie wolno robić, w sposób brawurowy wjechał na skrzyżowanie z drogi podporządkowanej. Wjechał wprost przed nadjeżdżający radiowóz. Podczas kontroli policjanci wyczuli od obydwu mężczyzn zapach alkoholu. Okazało się, że obydwaj byli nietrzeźwi. Mieli po 1,4 promila alkoholu w wydychanym powietrzu. Ponadto podczas kontroli policjanci ujawnili przy 20-latku woreczek z zawartością blisko 51 gram mefedronu. Mówił Grzegorz Kupiec z policji. Tylko w ciągu dwóch ostatnich tygodni w Małopolsce doszło do dwóch tragicznych wypadków nastolatków kierujących hulajnogami elektrycznymi. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport, Adam Malecki. Lech Poznań zremisował 1-1 z Trwenią z Zvezdą Belgrad. Był to mecz rewanżowy trzeciej rundy kwalifikacji Ligi Mistrzów. W pierwszym meczu Kolejarz przegrał u siebie 1-3, więc odpada. Od 57 minuty Lech grał w przewadze liczebnej po czerwonej kartce dla obrońcy z Trwenią Rodrigo. Jednak mistrz Polski tego nie wykorzystał i na pocieszenie powalczy w ostatniej rundzie kwalifikacji Ligi Europy z Genkiem. Lech ma zapewniony udział w Lidze Konferencji. Ekipa z Serbii w meczu, którego stawką będzie awans do fazy ligowej Champions League, zmierzy się z cypryjskim Pafosem, który wyeliminował Dynamo Kijów. Do czwartej rundy awansowały także Karabach Agdam, FC Kopenhaga, Rangersi, Benfica Lizbona czy Fenerbahce z Sebastianem Szymańskim, które dzisiaj 5-2 ograło Feyenoord. Jakub Moder nie pomógł, wciąż kontuzjowany. Kontuzjowany jest także Robert Lewandowski, dziś nie trenował, ominie go pierwsza kolejka La Ligi i mecz Barcelony z Majorką. Lewy ma wrócić na drugą kolejkę, ma być także gotowy na wrześniowe mecze reprezentacji w eliminacjach Mistrzostw Świata. Rozmawiał z nim selekcjoner Jan Urban, jest duża szansa na powrót napastnika do kadry po aferze z poprzednim trenerem. A Jan Urban nie będzie mógł skorzystać z usług Mateusza Wieteski, który zerwał więzadło krzyżowe w kolanie i to w debiucie w tureckim Kocaelispor. W piłce kobiecej na stanowisku selekcjonerki reprezentacji Polski pozostaje Nina Patalon, przedłużyła kontrakt do 2027 roku i poprowadzi drużynę w eliminacjach do Mistrzostw Świata w Brazylii. Patalon pracuje z kadrą od 2021 roku. W kolarstwie ruszył Tour de Pologne kobiet. Pierwszy etap ze startem i metą w Zamościu wygrała Włoszka Chiara Consoni. Na wysokim czwartym miejscu w rozbujanym sprintem peletonie na metę wjechała Kaja Ryż. Nie no, znowu z czwarte miejsce. Ostatnio na turze byłam dwa razy 11. Też trochę pechowe, teraz czwarta, więc dlatego taki trochę niedosyt, ale walczymy dalej. Przyjechały tutaj najlepsze drużyny na świecie, więc są tutaj najlepsze sprinterki. Byłam czwarta, więc jest okej. Jutro drugi etap ze startem i metą w Chełmie. W Cincinnati tenisiści i tenisistki walczą z upałem. W nocy zagra Magdalinet, która zmierzy się z Amerykanką Pegulą. W ciągu dnia mecz Igi Świątek z Rumunką Cirsteą. Przed chwilą swoje spotkanie wygrał Carlos Alcaraz. Pokonał w 2-4 Serba Majedowicza. I jeszcze na koniec, na dobranoc, przypomnienie o nowym rekordzie świata w skoku o tyczce. Armand Duplantis w Budapeszcie skoczył 6 metrów i 29 centymetrów. Kolejną próbę bicia rekordu globu podejmie w sobotę podczas meetingu Kamili Skolimowskiej na Stadionie Śląskim. Tej nocy i jutro w ciągu dnia bezchmurne niebo, jutro dużo słońca. Tej nocy na termometrach od 11 stopni na wschodzie kraju i w rejonach podgórskich przez 14 w centrum i na południowym zachodzie do 17 nad morzem. W ciągu dnia od 25 na północnym wschodzie i w rejonach podgórskich Karpat przez 28 w centrum i na południu do 32 na południowym zachodzie. Zapraszamy do reklamy. Nowa oferta. Od środy w Kauflandzie. Piwo tyskie tylko ₩0,94 za butelkę przy zakupie 10 z Kaufland Card. 20 butelek na osobę. A piwo Żywiec jedynie ₩2,99 za puszkę przy zakupie 4-paka. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Ludzie w ubraniach. Dobry wieczór, jeśli słuchacie nas o 23 we wtorek, a jeśli dzieje się to innego dnia o innej godzinie, to znaczy, że jest to podcast, nie audycja, ale równie miło mi zapowiedzieć kolejny odcinek Ludzi w ubraniach. Ja się nazywam niezmiennie Karolina Sulej, audycję realizuje Ewelina Milik-Danielska, a wydaje Michalina Bieńko. Ludzie w ubraniach, co by się właśnie mieli czym okryć, muszą gdzieś nabyć towary. I wiemy, że jest wiele takich miejsc, ale niektóre są moim zdaniem dużo bardziej ciekawe niż inne, antropologicznie, historycznie, jeśli chodzi o to, ile Polski się w nich odbija. I takimi miejscami są niewątpliwie bazary, a są też bazary szczególne, które są, powiedziałabym, takim wyjątkowo użytecznym case study. I takim case study wydaje się być przynajmniej mnie, a mam nadzieję, że moi goście mnie w tym utwierdzą. Zaraz ich przedstawię. Bazar Różyckiego w Warszawie i od tego bazaru, jego historii, współczesności, jego różnorakich odsłon będziemy się odbijać, żeby się zastanawiać nad tą bazarowością i Polską. I ze mną zastanawiać się będą moja gościni i mój gość. Moja gościni Ania Bloch, która jest przewodniczką po Warszawie. Cześć. Cześć, cześć. I zaraz powie jeszcze o sobie kilka słów więcej oraz Kuba Senior Suarez, który jest mikroprzedsiębiorcą. No dobrze. Handluje ubraniami, tak? Tak mogę powiedzieć? Ma sklep? Tak. Na Nowym Bazarze Różyckiego. Dokładnie, wszystko się zgadza. Dobrze, to najwyżej jeszcze dopowiesz, jakbym coś przekręciła. Dobrze. Ale to są wasze takie tożsamości, przynajmniej na użytek tego programu. I chyba chciałabym was najpierw zapytać, w jakiej, że tak powiem, relacji do tego Bazaru Różyckiego pozostajecie, żebyśmy wiedzieli, z jakiego miejsca będziecie o nim mówić i będziemy o nim rozmawiać. Aniu. No ja z bazarem jestem związana pod kilkoma względami. Mieszkam na Pradze, w okolicy bazaru, więc często tam się przechadzam. A też jako przewodniczka po Warszawie oprowadzam tam warszawiaków, ale również turystów z zagranicy, z całej Europy i z całego świata. Tak, więc bazar jest bliski mi i geograficznie, i emocjonalnie. To na pewno się dopytam, jak oni widzą nas przez ten bazar, bo jestem bardzo ciekawa. Ja już zdążyłam zapowiedzieć, Kuba, oczywiście, że jesteś częścią tego bazaru jako sklepikarz, ale może powiedz więcej o swojej działalności tam. No moja działalność jest szeroka, tak szeroka jak potrzeby ludzi, którzy do mnie przychodzą, więc... To tajemniczo zabrzmiało. Tak, no bo kiedyś myślałem, że będę handlował ortalionami, a okazało się, że potrzeby ludzi są znacznie szersze i często się dzieje tak, że ortaliony to ludzie by chcieli wypożyczyć na karnawał na przykład. No, no więc stwierdziłem, że mogę też ludziom wypożyczać ciuchy i to też jest jakby część tego mojego biznesu. Ale no, robimy tam różne rzeczy, poza takim typowym, klasycznym handlem, no to robimy jakieś takie, nie wiem, działania zrzeszające taką okoliczną społeczność. Robiliśmy aukcje dziwnych przedmiotów z naszego bazaru, robiliśmy pokazy mody drugoobiegowej. To zaraz do tego wrócimy, dobrze, wszystkiego, co wymieniasz, no tak, bo to jest bardzo ciekawe. I garażówki, prawda, też są. No i garażówki jako taki nasz taki flagowy produkt, można powiedzieć. To dobrze, to już wiem więcej. Natomiast zanim przejdziemy do czasów współczesnych, to chciałabym, żebyśmy troszkę tej rys bazarowości warszawskiej przez tego Różyca, jak się mówi o tym bazarze, nakreślili. To poproszę cię, Aniu, żebyś nas przeprowadziła. Co to za stwór? On jest już stworem, powiedziałabym, takim dosyć, no, może nie archeologia, ale no... Ponad stuletnim. Dokładnie. W ogóle Praga dawniej była takim spichlerzem Warszawy i w okolicach ulicy Targowej, stąd zresztą ta nazwa ulicy, odbywały się targi głównie bydła i w Warszawie tego bydła z stepów Ukrainy sprzedawano w dziesiątkach tysięcy. A więc to były takie początki tego handlu na Pradze i pod koniec XIX wieku, gdy władze carskie postanowiły trochę uporządkować te targowisko, to kupcy zostali trochę wygnani, oni zaczęli się osiedlać tak biznesowo na właśnie terenach wykupionych przez aptekarza, przez przedsiębiorcę Juliana Różyca. On na początku im te parcele udostępniał za darmo lub za minimalną opłatę, więc to był bardzo taki sprytny pomysł biznesowy. No i dzięki swojemu przyjacielowi Manasowi Rybie postanowili właśnie otworzyć bazar. Oficjalnie to był 1901 rok. No i od tamtej pory nieustannie do dziś bazar działa, chociaż jego działalność oczywiście się zmieniała na przestrzeni lat i też takiej historii Warszawy, która była pełna turbulencji. No właśnie, bo jak Kuba mówi, to jest ciekawe z tą bazarowością, bo bazar nie jest sklepem z jasno określonym asortymentem, tylko trochę jest takim zwierciadłem tego, jak sam powiedziałeś, czego ludzie potrzebują, tak? Bo człowiek idzie na bazar, żeby tam czegoś poszukać, tak? Jakiegoś przedmiotu właśnie, albo rzeczy, której często może nie znaleźć w jakimś wyspecjalizowanym sklepie o określonej nazwie, prawda? Zdecydowanie. No i też historycznie to też ma odbicie właśnie to, co mówisz, bo na bazarze można było kupić wszystko. Tak sobie teraz pomyślałam o asortymencie, którego nie można było kupić w sklepie, to w trakcie wojny na przykład niemieccy żołnierze kupowali tam wszy tyfusowe, żeby zarazić się tyfusem i nie musieć iść na wschód walczyć. Więc naprawdę sprzedawano tam absolutnie wszystko. Wróble malowane na żółto jako kanarki. Takich anegdot w ogóle o tym, co sprzedawano na bazarze, jest mnóstwo. A ale żywność, jedzenie w trakcie wojny, amunicję, broń dla państwa podziemnego, więc no naprawdę, naprawdę, tak jak mówisz, według potrzeb absolutnie było tam wszystko. Ale te potrzeby, przynajmniej te upamiętnione w literaturze, tudzież w serialach, w literaturze, no mam na myśli przede wszystkim to, co o Warszawie pisał Tyrman, czy to w dziennikach, czy w słynnej powieści Zły, no ale też w kultowych serialach, jak 07 Zgłoś się, pojawiał się Różyc jako taki, powiedziałabym, no znak, symbol tej polskiej przedsiębiorczości i tęsknoty za modą. I za takimi właśnie nawet wzorami, które Kuba ma dzisiaj na koszulce, hawajskimi, i to bardzo lubili przecież ówcześni hipsterzy, czyli nasza kochana społeczność badylarzy, kociaków i innych. Tak, tak. Na ta taka modowa i odzieżowa historia bazaru, no to właśnie tak jak mówisz, to są głównie czasy PRL-u, czyli ta gospodarka, w której brakuje wszystkiego. I to jak wygląda wtedy ten bazar? Opowiedz. Nadal handluje się tam oczywiście żywnością. Możemy także taką topografię, jak się wchodziło do ulicy Brzeskiej, to tam sprzedawano głównie żywność, owoce, warzywa. Były nadal jatki, czyli mięso, świeże kury skubane na bazarze i tak dalej. Im dalej w głąb, bliżej ulicy Targowej, no to sprzedawano właśnie ciuchy. W ogóle bazary w tamtych czasach nazywano ciuchami. Chodziło się na ciuchy. Okay. Mówiono też o tym, że bazary, szczególnie Bazar Różyckiego, wyznaczał taką trendy modowe nie tylko w ogóle w Warszawie, no ale w całej Polsce, no bo to było to skupisko tych przedmiotów niedostępnych nigdzie indziej, więc to był taki surrealistyczny wręcz świat. Więc mówiło się, że się idzie na ciuchy, ale mówiło się też o bazarach, że to jest Maison de la Ciuch. To taki dom mody bazarowy. No i właśnie bliżej tej ulicy Targowej sprzedawano ubrania, no i też sprzedawano suknie ślubne, garnitury i ubrania na komunię. To może jeszcze pamiętacie z lat 90. Zresztą nadal tam jeszcze parę lat temu, nie wiem czy dziś, no bo bazar już praktycznie w tej, ta starsza część nie istnieje. Mało jest tam handlarzy, ale jeszcze parę lat temu można tam było kupić suknie ślubne i właśnie jakieś dodatki na chrzty, komunię. Maison de la Ciuch. To jest w ogóle Maison moim zdaniem tak piękne pojęcie, jeśli chodzi o to, jaką naturę ma system mody w Polsce. No bo my nigdy nie mieliśmy świętego spokoju historycznego na tyle, żeby zbudować sobie jakiś burżuazyjny system zarządzania ubraniami i zarabiania na nich. I tyle zamożnych osób, które kupowałyby te rzeczy i przekazywały spokojnie na pokolenie, bo te rzeczy były grabione, ginęły w wojennej zawierusze i tak dalej. Więc to wszystko było non-stop kryzysowe i jedyne, co chyba odpowiadało na ten kryzys i było na tyle pojemne i zmienne, no to był chyba ten bazar właśnie, nie? No tak, i jeszcze jak mówisz o wojnach i takiej tej ciężkiej historii, no to te wczesne lata powojenne, to też jest taka moda związana właśnie z wojskowością, no bo no co było dostępne? Były dostępne jakieś mundury niemieckie czy rosyjskie, które po prostu przerabiano. Kobiety sobie szyły z nich garsonki, mężczyźni garnitury. Chodziło się w tak zwanych, to się po polsku tak spolszczone, battle dressy, czyli po prostu no brytyjskie mundury zamienione na taki strój codzienny, więc to były te początki powojenne, czyli taka moda no po prostu z odzysku, recykling dzisiaj byśmy powiedzieli. No właśnie, to jest bardzo ciekawe, jak się te dwie filozofie spotykają. Nie wiem, Kuba, czy wy się odnosicie jakoś do tych historycznych zawieruch, ale ja od razu, jak sobie myślę dzisiaj o modzie odpowiedzialnej, czyli właśnie o vintage, o ubraniach z długiej ręki, o ubraniach z recyklingu, to sobie myślę, że one się wpisują w ten rodzaj naszego polskiego ducha niemarnowania, tak, i tego, że coś zawsze może być przydasiem i że nie możemy sobie pozwolić na to, żeby po prostu coś wyrzucać albo wydawać mnóstwo pieniędzy na coś, co się szybko zmarnuje. Czy takie odnoszenie się przy tych właśnie tych waszych flagowych inicjatywach do historii było dla was jakoś ważne, żeby to połączyć z tym, co dzisiaj robicie? To znaczy, ja czuję, że ten duch po prostu jest jakoś obecny w samej jakby duch tego miejsca po prostu jest jakiś taki na tyle silny i na tyle jest to historyczne miejsce, że i kultowe też zarazem, że nie mówimy raczej dużo o tym, ale myślę, że takimi działaniami, które chcą zachęcić ludzi do tego, żeby trochę się, w sensie ja mam takie poczucie, że nasze działania wskrzeszają to dbanie o rzeczywiście o to, że można kupić super ciuchy i być super ubranym, niekoniecznie idąc do galerii handlowej, tylko właśnie można kupić super upcyclingowe rzeczy, więc tego wyboru jest dużo, ale wydaje mi się, że takim naszą taką piękną ideą jest to, że można się spotkać z drugim człowiekiem przede wszystkim, bo Wydaje mi się, że to, co zabiera nam internet, czy w ogóle ta moda, która jest taka szybka moda, nazwijmy to, no to jeżeli spotykamy się gdzieś w H&M, ktoś ma, kupuje taką samą koszulkę jak my, albo bardzo podobną, a tutaj jakby jest taki duży wybór, że ludzie do nas przychodzą, przychodzą tacy wystylizowani, nie? Bo wiedzą, że ktoś z handlarzy, czy ktoś z innych przyjdzie i powie, ej, super stylowa, co to jest, jak to wymyśliłeś, co tam, nie? Bo teraz ludzie też są mega kreatywni, no i to wszystko się przenika, więc to jest ale super. To ciekawe, że przychodzisz na bazar nie tylko kupować, ale też bywać. Jestem przekonana, że tak było chyba wtedy też, nie? Wcześniej. No, absolutnie, w ogóle Bazar Różyckiego to było miasto w mieście, a właściwie państwo w państwie. Tam rządziły się ludzie, cała ta społeczność rządziła się swoimi zasadami, naczynia połączone, więc to było takie miejsce, w którym no, bywało się, ale też niedostępne może dla każdego, jako dla osoby kupującej tak, ale jako dla osoby tam sprzedającej, czy robiącej różne interesy, lewe interesy, no, to nie było takie proste. Nie można sobie było tam wejść i tak? nie zostać było... cinkciarzem. Aha, czyli nie można było powiedzieć, dobra, mam tutaj, nie wiem, walizkę ciuchów do sprzedania i rozstawiam się, nie? Absolutnie, tam była cała hierarchia, cała jakaś taka społeczność, kodeks postępowania, więc byli ci handlarze, którzy mieli te budy, które do dzisiaj jeszcze rozpadające się. Więc zabytkowe. Byli ci, którzy no, zarabiali najwięcej pieniędzy oczywiście. No ale byli też tacy, którzy mieli jakieś rozkładane takie stragany stoły, więc to była trochę niższa klasa. No i byli handlarze naręczni, którzy po prostu sobie narzucali no właśnie często ubrania, no i w ten sposób sprzedawali. Oczywiście jakieś handlarki, które sprzedawały kwiaty, ale jak ktoś wiedział, że oprócz kwiatów to tam mają schłodzoną wódeczkę na przykład w tych wiadrach, no to tego typu interesy też tam się działy. Bardzo malownicze, filmowy obraz, no. Tak, no naprawdę te anegdoty o tym folklorze, który się tam w ogóle narodził folklor. I gwara warszawska, która w dużej mierze przecież się narodziła i związana z Bazarem Różyckiego, no to wszystko sprawia, że ten bazar stał się takim symbolem i też tak jak pytałaś Kuba o to, czy oni jakoś wskrzeszają te tradycje i tak dalej, to no właśnie to jest jedno chyba z takich nielicznych miejsc na mapie Warszawy, że rzeczywiście to kontinuum, że coś w Warszawie istnieje od ponad 100 lat. Bardzo mało jest takich miejsc, mało jest takich instytucji, więc no super, że coś na tym bazarze się dzieje i że nadal są handlarze. Tak, zaraz do tego wrócimy, ale teraz nagle tak się zaciekawiła, mała dygresja, ale muszę się od ciebie dowiedzieć chociaż o jakichś, nie wiem, trzech słowach. Gwara warszawska a ubrania. Czy są jakieś szczególne nazwy na ciuchy albo buty, albo akcesoria? Na ciuchy albo buty. Wiesz co, przychodzi mi do głowy oczywiście słowo, że coś jest eleganckie. Eleganckie. Na pewno ancuk, jako garnitur z niemieckiego. Czy jakieś inne słowa? A kapota nie jest warszawska? Kapota, tego nie wiem, ale możemy powiedzieć, że kapota jest prima sort. To wtedy na pewno będzie już warszawska. Warszawskie. Więc jeśli chodzi o modę, to nie wiem. No, znam dużo słów z gwary warszawskiej. Myślę, że każdy z nas zna, bo nie wiem, czy wiecie, ale dużo z tych słów przeszło do oficjalnego języka polskiego i w całej Polsce ludzie używają słów z gwary warszawskiej, nie wiedząc, że to jest gwara. Na przykład sikor. Wiecie, co to jest sikor? Zegarek, no, tak. Właśnie akcesoria modowe. Sikor, machlojka. To jest z jidysz. Wszyscy znamy machlojkę. Z takich może, których mniej jest rozpoznawane, ale zdecydowanie też klimat polski, to jest jucha. Czy wiecie, co to jest jucha? Krew, dokładnie. No tak, bardzo po prasku też, przepraszam. Za to stereotypowe skojarzenie. Tak. W ogóle takie z warszawiaka jeszcze dzisiaj poznacie po tym, że on używa końcówek szczak albo czak, więc tych osób, które się posługują taką typową gwarą warszawską, oczywiście zbyt wielu nie ma, ale ktoś przyjezdny, kto mieszka krótko w Warszawie, powie, że jest most poniatowski albo poniatowskiego, a warszawiak powie poniatoszczak. Karyszak. No tak, to prawda. Prosiak. To też jest wszystko z gwary warszawskiej. Ale jakbym Kubę zobaczyła, to bym powiedziała, że jest z Warszawy. Tak, no... Taki cwaniak warszawski. Przyjmuję to jako komplement. W sensie, nie wiem, jakoś dla mnie jest to pewna oczywistość, że jestem z Woli i z Warszawy i że to jest takie... Czasem tak, ale z Warszawy, czy skąd, czy tam... No. Ale urodziłeś, no tak... No tak, no to co w tym, nie wiem, jakby tak, po prostu. I z biegiem czasu, im dłużej jestem w tej Warszawie, to jest dla mnie coraz ciekawsza i coraz bardziej tak się nie będę mówił, że się zakochuję, bo to jakoś, ale że coraz bardziej ją tak lubię po prostu, że daje mnóstwo możliwości i fajnie jest w nim po prostu tak. Zwyczajnie fajnie jest być i odkrywać te różne miejsca. Jestem z Woli, więc jak gadaliśmy o Bazar, grałem 20 lat na Olimpii, graliśmy w soboty, bo w niedzielę nie mogliśmy grać, bo w niedzielę był Bazar. I zawsze mieliśmy mecze w soboty, bo ja w niedzielę cały po prostu, cały handel kwitł na tym samym terenie, gdzie dzień wcześniej mieliśmy mecze, nie? I paradoksalnie większość ludzi, których poznaję i się pytam, czy znają Olimpię, mówi, tak, no tam można kupić tam awokado za 2 złote, nie? Więc, rozumiem. Więc to jest skojarzenie, nie? No, ale odpowiadając na pytanie jakąś długą dygresją, to jestem z Warszawy i ciekawie jest poznawać tę drugą stronę, bo Praga zawsze taka była trochę shady i nieznana dla mnie. Czyli za dzieciaka nie zapuszczałeś się na Pragę tam? Nie, wszystko się jakoś krążyło wokół Woli. I wolskich bazarów i skarbów. Tak, wolskie skarby. Ja jestem dużym fanem w ogóle bazarów i tego całego folkloru, który tam się dzieje, bo nawet jak gdzieś podróżuję, to też pierwszym wyborem zawsze są jakieś lokalne bazary. To samo. Albo pchle targi. Bo tam można tak naprawdę zobaczyć trochę, jak ci ludzie żyją, jak się ze sobą komunikują, co mają do zaoferowania. No takie, jest to jakieś takie prawdziwe oblicze, no, a nie tam galeria. Tak, no albo jakieś miejsce z Instagrama, które możesz zobaczyć. Takie, no może wyślijcie mi fotkę, a ja pójdę sobie po prostu coś kupić fajnego na bazarze, bo tak, no fajnie ludzie, ciekawie ludzie się komunikują na bazarach, są bezpośredni. To prawda. Są tacy naprawdę, że trochę się ich nie lubi, ale jednak się ich kocha za tą szczerość i uważam, że to jest taka wartość ogromna. To prawda, bo te takie relacje osobiste nam trochę, za przeproszeniem, zdechły w takich kontaktach, no nie wiem, powiedzmy usługowych, tak, że już coraz mniej osób ma czas i chęć, żeby naprawdę poznać kogoś, u kogo kupuje co rano chleb, tak, albo w sklepie spożywczym porozmawiać i zadzierzgnąć jakąś małą znajomość, a na bazarze ta atmosfera jest taka, no, że jak tego nie zrobisz, to wręcz nawet jest to takie niegrzeczne, czujesz się niezręcznie i te bazary jeszcze wydobywają, przynajmniej chciałabym tak myśleć, nie wiem, jak wy uważacie, z ludzi, którzy tam przychodzą, nie wiem, jakie masz ty doświadczenia, a jakie masz też doświadczenia z turystami, jak oni to widzą, te relacje międzyludzkie, czy one rzeczywiście, ta bazarowość nadal działa, że ludzie się tak bardziej przed sobą otwierają? Tak jak mówisz jeszcze o tej bezpośredności, tak. to było zawsze jakiś taki kodeks w ogóle bycia handlarzem na bazarze i tego w ogóle, jak wyglądały te stosunki kupujący handlarz, że ta bezpośredniość była bardzo ważna, ale też no, handlarze musieli być dobrymi psychologami, jakoś zbajerować tego klienta. Więc no, bazar, ja myślę, że nie tylko o Różyc, ale w ogóle te bazary i przedwojenne i z czasów PRL-u, no to targowanie się było ważne. Jeżeli klient chciał kupić towar bez targowania się, no to ta transakcja była podejrzana. Myślę, że tego już tak bardzo w Polsce nie ma, ale podróżując po świecie jeszcze można spotkać takie miejsca. Ja sobie myślę o Maroko, w którym bez targowania się nie da. Nie wiem, Kuba, czy wy też tam, czy ludzie z wami się targują mocno? Nie chcę odpowiadać za innych, ale ja mogę odpowiedzieć za siebie, że ja to lubię. No. To jest gra, no. Trochę ktoś się pyta, czy można się potargować. Ja mówię, no to dawaj, no, zaczynaj, nie? Jakby jesteśmy na ulicy Targowej, tak? Są takie, jakby jeżeli ktoś nie chce się ze mną targować, ja mówię, tak, no dobra, no ja trochę, zawsze te ceny są do negocjacji tak zwanej, mimo że mam metki i wszystko jest wypisane i tak dalej, no to zawsze, jeżeli ktoś jest zdeterminowany i chce, no to ja mam takie, no dlaczego nie, no? Przecież to jest po to też tu jesteśmy trochę, no, żeby tak się, żeby się poznać, no, bo to jest też jakaś, nie wiem, dla mnie jest to taka forma poznania się z drugim człowiekiem, jakaś gra, jakaś zabawa, tak. Że wchodzimy w jakąś interakcję, trochę tutaj jest wszystko z przymrużeniem oka, no, ale na koniec podajemy sobie rękę i wszyscy są zadowoleni, ja zarobiłem, ktoś ma super ciuch, no, i no jest to doświadczenie. Jest to doświadczenie bezwzględnie, no. Ale ja to bardzo lubię. No. To cię przyciągnęło do otworzenia sklepu tam? Taka potrzeba interakcji międzyludzkiej? Bo te ortaliony chciałeś sprzedawać, to już powiedziałeś. Tak, no w sensie to jakoś tak naturalnie wszystko wyszło tak step by step, że gdzieś tam zobaczyłem u Magdy Załęckiej, którą serdecznie pozdrawiam, nie, u mojej koleżanki gdzieś na Instagramie zobaczyłem relację, że Magda ma tam sklepik na bazarze, jakąś budę i ja mówię, tak kurde, ja też chcę, bo mam tych tony tych ubrań, nie miałem co z nimi robić po prostu i w miesiąc to ogarnąłem i od 3 lat jestem na bazarze, ale na pewno robiąc rzeczy, ja nie mam stałej pracy i jakoś kiedyś się mocno zaparłem, że nigdy nie będę pracował. Można powiedzieć, że jesteś też stand-uperem, tak? Tak, jestem komikiem i komikiem. No tak jakby trochę szerzej, tak, jestem komikiem, nie wiem, gram w reklamach, więc robię dużo takich różnych rzeczy, które jakoś na koniec się łączą. No ale pracowałem 2 tygodnie na umowę o pracę w życiu i służyłem wypowiedzenie za porozumieniem stron. Aż za nieporozumienie bardziej, bo to było nieporozumienie, że tam byłem po prostu. No po prostu jesteś w trybie pracy bardziej wewnątrz sterowny. Tak, ale była to na pewno też motywacja do tego, bo tą motywacją było, że ja bym chciał się spotykać z ludźmi, ale nie we własnym mieszkaniu. I to mi daje bazar bezwzględnie. No tak, bo masz taką jakby rodzaj swojej, nie wiem, kanciapy, pracowni. No i mam duży taras. Wczoraj robiliśmy jakiś taki mini rave na przykład u mnie na tarasie, więc... Mini rave. Tak, więc... To brzmi jak nowa moda warszawska zdecydowanie. Totalnie. I... Z maczą, bo obok jest kawiarnia, czaczekowa tak. Jelicza, więc no tam kto trendy. Tam co sobie przyniesie oczywiście, ale... I co tak. Mecz, no dobrze. Ale to jest ciekawe, bo mi się podoba koncept tego miejsca. Czasem nas to kłuje, że nie tak dużo ludzi tam dociera, bo tak? Jest to trochę alternatywne miejsce i jesteśmy też ograniczeni, bo wszyscy jesteśmy trochę tak zatrudnieni, każdy jest trochę freelancerem, więc w tygodniu nie ma tego klienta i zwykle są te soboty, garażówki i eventy, które robimy. Ale jest to takie ciekawe miejsce, do którego ja na przykład bym chciał sam trafić, gdybym podróżował gdzieś. Bo to jest taki... ja lubię takie get lost w podróży po prostu, że się zgubisz, idziesz z jakimiś omenami, które ci się podobają i nagle się okazuje, że... Flaneryzm taki. Tak. Preferujesz. Nie znam tego słowa, ale... Flaneryzm, czyli włóczenie się. Wymyślono to dla smutnych... Homoviator to jest w ogóle chyba z łaciny właśnie człowiek jakiś taki... Błądzący. Taki błądzący. No. Ale... Tak, to zdecydowanie jest dobry sposób zwiedzania miasta i wtedy się dużo zauważa tych ludycznych rzeczy, tego folkloru tak, właśnie. I ale powiesz jeszcze, o tych turystach też. No. Chciałam tylko skomentować tą Odwodem, przedsiębiorczość, bo jak mówisz, że tam umowa pracy to nie, to sobie myślę, że no jednak tradycja, handlarzy wiecznie żywa, kontestacja rzeczywistości, albo nawet nie kontestacja, bo też w PRL-u to nawet oni nie walczyli z systemem. Oni ten system mieli głęboko w 4 literach, bo byli tak majętni, no niestety teraz handel może nie jest tak żywy jak w tamtych czasach, ale no też mi się tak kojarzy właśnie ten duch przedsiębiorczości, tej inności, tego, że ja stawiam na jakiś swój biznes, a nie na to, co ktoś mi zaoferuje. Tak, na swojemu. Zasady, które po swojemu, dokładnie. Chociaż nadal oczywiście mocno w ramach hierarchii bazarowej tego, jak działa no, ale to Różyc. Wspólnota to trochę coś innego niż też cała reszta poza bazarem, nie? To absolutnie. Społeczeństwo, które gra w inną grę. Ale to powiedz jeszcze o tych turystach, jak oni to widzą, bo jestem ciekawa, bo rzeczywiście mam takie wrażenie, może zaraz powiemy, jak ten bazar jest ukryty, on nie jest jakiś taki też, nie przylega bezpośrednio do ulicy, tak trzeba trochę wejść głębiej, żeby go znaleźć. No ale właśnie, ty jako przewodniczka po Warszawie, jak ty widzisz to miejsce? Czy ono jest rozpoznawalne przez warszawiaków? Czy turyści je doceniają? Jak ty je lokujesz jako osoba, która no, widzi, jakie historie po prostu łapią, a jakie nadal jeszcze są nie dość opowiedziane? No, bazar, niestety ta stara część umiera stopniowo. W tym roku były 2 pożary. Kuba jest na tej nowej części. Jest taki nowy Różyc, który jest, miasto jest właścicielem, tak? Tak, miasto jest właścicielem. A obok jest ta zabytkowa część, już ci oddaję głos. Gdzie jest wielu właścicieli, więc tam jakby nie ma porozumienia co do tego, co tam powinno być i jak ten bazar powinien wyglądać. Myślę, że jeszcze przed pandemią, jak Michał, który prowadzi teraz Czacze, Kawy i Macze, on miał pub na Brzeskiej, tam ogródek był na bazarze Różyckiego, więc tam jakoś była animacja tej przestrzeni takiej rozrywkowej też. Jasne. Więc trochę ludzi się tam kręciło, natomiast popandemicznie może trochę mniej bezpiecznie się tam zrobiło. No i ten bazar, brama też jest zamknięta bardzo często od Brzeskiej. Tak, to Brzeskiej, jest mój odbiór tego bazaru zabytkowego. Nie da jakby go przejść od Targowej do Brzeskiej, więc myślę, że to trochę zabija tą chęć eksploracji. Wśród warszawiaków, Polaków na pewno bazar jako miejsce istnieje dosyć mocno. Mhm. Czy jest jakimś miejscem, które oni sami z siebie odwiedzają? Nie wiem, chyba nie szczególnie. Wśród turystów myślę, że Praga jest takim miejscem, które jest i polecane w przewodnikach, więc oni na pewno wędrują na tą Pragę. Chociaż myślę, że dzisiaj jest to bardziej koneser, czyli taka... Wędrują przez kładkę. Więc bardziej ta zgentryfikowana część. Ja bardzo często, jeżeli wycieczka jest wystarczająco długa i mogę zabrać turystów na Pragę, to zawsze zabieram na tą Pragę. Zawsze opowiadam o tym bazarze, bo to jest część polskości, tak jak już trochę wspomnieliśmy. Część też bycia warszawiakiem, nie? I ogromna część historii, gdzie przez taką soczewkę i tego, co się działo na tym bazarze, jak wyglądały te działania, można opowiedzieć też historię po prostu Polski. No jest to niezwykle interesujące dla turystów. No i najczęściej po prostu też prowadzę na nowy bazar, więc staram się też promować, no bo myślę, że to jest niezwykle ważne, żeby ten handel tam był. I no ja bardzo lubię te wszystkie eventy, które nowy bazar organizuje, garażówki, właśnie to, że jest tam kawiarnia, że można sobie przyjść i po prostu pogadać. Spędzić czas. No po prostu tak jak mówiliśmy, być po prostu tam, być z ludźmi. Więc no jest to cenne. Szkoda tylko, że ta stara część bazaru po prostu odchodzi do lamusa. Ale czemu właściwie tak się dzieje? Bo co, jest za dużo interesów krzyżujących się, tak? Za dużo interesów krzyżujących się, tak? Nie wiadomo, tam jest bardzo dużo właścicieli tego bazaru, bodajże 16 czy 17. Ciężko się dogadać. Ciekawe, jedna wspólnota, która się świetnie dogaduje po jednej stronie, a po drugiej takie rozprzężenie i po prostu destrukcja. Tak, więc miasto też chyba nie do końca wie, co z tym zrobić. No szkoda by było, żeby to zginęło, tak jak już mówiliśmy, to jest nasza warszawska tradycja, bardzo stara, bardzo długa, jak na Warszawę. No ale no niestety wygląda to tak, jak wygląda. Nie wiemy na dobrą sprawę, co tam się będzie działo. Ja mam taką teorię, że to trochę wynika z tego, że ta stara część chyba będzie tak na tyle jakby będzie żyła, dopóki będą żyli ludzie, którzy będą chcieli to kupować, a patrząc, nie wiem, ja tak patrzę na to... Bo co tam się sprzedaje? No... Wiesz, można kupić jakieś buty, jakieś takie... Made in China. Ja na trochę na to mówię odzież pogrzebowa, bo ona dla mnie tak wygląda trochę, ale no to jakby klientem docelowym pewnie są ludzie po prostu, którzy są już nie wiem, no na emeryturze może? Albo zaawansowani wiekiem, w sensie, że, i ubożsi. To nie jest jakiś... Tak mi się wydaje, że po prostu tam już przychodzą ci stali klienci. W sensie to nie jest, nie wydaje mi się, żeby było tak, że na stary bazar przychodzą nowi klienci. Tutaj, ale odkryłem miejscówę na ciuchy. No jakby tak się nie zdarza, no bo wydaje mi się, że tam po prostu ludzie już z takiego poczucia, nie wiem, tradycji czy... A poza tym przywiązanie, bo to też chyba tam spełnia nadal te funkcje takiego community trochę, że ludzie przychodzą po prostu i mają... Mogą spędzić czas, pizzę, herbatkę i dorabiać do emerytury, bo myślę, że to tak wygląda. Zdecydowanie dorabianie, a raczej nie jakiś taki intratny biznes. No właśnie, bo część bazarów w ogóle w Warszawie, ale jestem też przekonana, może słuchacze też nam podpowiedzą, w całej Polsce też trochę się sprawdza, mnie to jakoś tam zawsze porusza, powiem wam, że przychodzą osoby starsze, no i widać, że wyprzedają kawałki swojego mieszkania, kawałki swojej szafy, żeby sobie, domyślam się, zarobić na jakieś bardzo podstawowe. Na Olimpijce to bardzo mocno widać, tam jest taka część, gdzie ludzie na gazetach rozkładają śrubki, nie śrubki na Olimpijce. Tak. Tak, po prostu takie rzeczy, których większość z nas nawet by nie pomyślała, żeby kupić, ale no tak jak mówisz, żeby sobie dorobić. Tak, kawałki swojego życia, tego co uznają, że jest coś warte. No jest to bardzo przejmujący aspekt bazarowości dzisiaj, mam wrażenie, w tym świecie, gdzie jest coraz więcej sklepów, ofert wypolerowanych i na strzeżonych osiedlach, tak jak to mówimy, zgentryfikowanych miejscach, no to bazary są jeszcze takimi terenami, gdzie nie wstyd na przykład wyjść i się wystawić, także nawet jest to modne, no bo czym jest garażówka, nie, Kuba? Jakby przychodzisz i sprzedajesz swoje rzeczy. No tak, w sensie, no my jakby mamy stałe swoje miejsce, tak, więc my jakby niezależnie sprzedajemy, ale no ludzie po prostu przychodzą i sprzedają co mają, no w sensie właściwie chcą chyba się, ale też jakby przychodzą starsi ludzie i sprzedają, nie wiem, jakieś czapki, dziwne ubrania po 5 zł. No ale są też młodzi ludzie, którzy stwierdzają, że chcą sobie, nie wiem, troszeczkę dać. Dorobić. Dorobić, dać trochę miejsca w szafie i się pozbyć po prostu tych siuchów. W ogóle widzę, że to jest jakaś forma spędzania czasu tak na w szerszej perspektywie dla ludzi. Że się spotykają tam, coś tam sobie gadają, coś tam się wymieniają jakimiś poglądami i tak dalej. I jest to jakieś takie wyjście z domu, bo mi się wydaje, że na koniec to samo wyjście z domu w czasach, gdy moglibyśmy nie wychodzić z domu i utrzymywać to wszystkie prawda. Znajomości w sposób cyfrowy. Nagle okazuje się, że co wracając do twojego pytania, jeszcze tego poprzedniego, dlaczego zacząłem handlować, było trochę tym, że pracując samemu i pracując z jakimiś projektami, ja trochę miałem poczucie braku przynależności, które kiedyś grając w piłkę, będąc w szkole, na studiach i tak dalej, ciągle miałem i mnie to tak... Niosło. Tak, niosło i taki byłem tym uradowany, wszelkie wyjazdy, to po prostu wracałem jakiś mega podekscytowany, a nagle, gdy musisz sobie wszystko sam zorganizować, nagrać, wysłać, pójść gdzieś, ale wszystko się dzieje, że jesteś sam, to nagle się okazuje, że jest to jakieś takie smutne i dojmujące po prostu, więc wydaje mi się, że bazar jest miejscem takim, gdzie przez samo wyjście z domu możesz zdobyć jakieś doświadczenie, a może się okazać, że pracę dostaniesz albo możliwość współpracy, albo ktoś zobaczy, ktoś ciebie zobaczy po prostu inaczej niż ty sam siebie widzisz siedząc z domu. To jest bardzo fajne, co mówisz i też to jest inna narracja o ciuchach, o modzie, która jest proponowana przez ten późny kapitalizm, w którym żyjemy, bo w takich różnych portalach, gdzie kupuje się ciuchy, to są produkty, tak? I takie, nie wiem, klocuszki, które tam pakujesz do tego koszyka i bam, potem przychodzi ci paczka. No, a tutaj nagle te ubrania właśnie wiszą w jakimś miejscu, z jakimiś ludźmi i jakoś tam mogą do ciebie pasować, albo nie możesz o tym rozmawiać. No bardziej to jest jakaś historia, tak? Czy jakiś taki rodzaj, no nawet twórczego działania, nie? To nawet chyba ty, Kuba, użyłeś tego słowa, że tak bazar skłania do tego, żeby trochę pokombinować, żeby się bardziej odsłonić, co ja lubię. No nie wiem, jakoś tak inaczej poprzeżywać to, czym te ciuchy są, bo chyba potrzebujemy dzisiaj takich miejsc, gdzie możemy zmienić tę narrację z tej produktowej, no bo tak jak już zdążyliśmy powiedzieć, tych ciuchów jest strasznie dużo na świecie. Strasznie się dużo ich szybko produkuje. I jeśli nie zmienimy tak, jak o nich myślimy, to bardzo trudno będzie nam zmienić chyba nasze zwyczaje, sądzę, zakupowe, nie? Taka zaradczość też, nie? Przedsiębiorczość, zaradczość, kreatywność. Ja no myślę, właśnie. Że w ogóle to jest taka historia, którą ja... No, nie masz cwaniaka nad warszawiaka też, nie opowiadam też, no właśnie, turystom z zagranicy, że po prostu nasza historia jest tak ciężka, że ja uważam, że my Polacy jesteśmy niezwykle przedsiębiorczy, kreatywni. Tak. Ja zawsze mówię, że o, jak macie polskiego kolegę lub koleżankę i macie jeden problem, to my wam znajdziemy 5 rozwiązań tego problemu. 3 mogą być nielegalne, ale tego nas nauczyła historia. No i tak, te ciuchy też... No, kiedyś, tak jak już wspomnieliśmy, po prostu przerabianie tego, z tej niedostępności i tak dalej, że wydaje mi się, że ten ogrom, który mamy, trochę zabija tą kreatywność, no bo możemy wyglądać jak dziewczyny i chłopaki z Instagrama i się ubrać tak samo, kupić gotowy komplet w sklepie, no ale no, nie ma w tym nic kreatywnego, to jest po prostu, tak jak mówisz, klocki, zakładamy na siebie jak jakieś awatary. Tak. A kiedyś ta bazarowość była o czymś innym, no i dzisiaj te vintage shopy o tym są. No właśnie tak mi się wydaje, nie, że to nawet vintage shopy są nawet troszeczkę czymś innym niż taki ciuch na wagę przysłowiowy, bo no tutaj trochę jesteś takim, no dobra, użyję tego słowa, może zbyt szumnego, trochę takim kuratorem, nie, jakby tych treści odzieżowych. No tak. Co tam masz. Ja to trochę są o tobie. Cenzurować, no. No o tobie są, nie? Jakby to jest tak. Twój biznes. Tak, tak. Za każdą rzeczą właściwie, którą kupuję, jest jakaś historia, bo mnie trochę zainspirowało wyjeżdżenie za granicę i takim najmocniej zainspirował mnie Meksyk i Ameryka Południowa i taka estetyka narkosowa. I nagle odkryłem koszule hawajskie, których których dla jest... tych, którzy oglądają nas, można tak. podziwiać na Kubie, a dla tych, którzy nie oglądają, kochani. Można sobie puścić to nie są w głowie. To nie są rzeczy, ścieżkę do Narcos i sobie przypomnieć, jak wyglądali tam chłopacy. Tak. I jest to taka dosyć prosta stylistyka, ale jest, jest ona bardzo ładna, bardzo estetyczna i to mnie zaczęło inspirować. Po prostu dotknąłem i założyłem na siebie pierwszy raz w życiu koszulę hawajską, taką prawdziwego jakiegoś tam brandu hawajskiego i taki ojej, czyli nie tylko crop town, ale też prawdziwe koszule hawajskie, w sensie prawdziwe brandy. No i zacząłem tego szukać. Przywiozłem z Meksyku 25 kilo ubrań, więc wyglądałem jak po prostu przemytnik. Nie no, dobra polska tradycja, przywożenie ciuchów z zagranicy. Tak, nie, ja to kocham. Jakby to jest dla mnie, teraz z Tajlandii też przywiozłem bardzo dużo, bo też odkryłem, że jest tam bardzo dużo jakichś koszul. I tajskie bazary są wspaniałe. W Bangkoku jest jeden taki nie, wielki czatuczak. Bazar. No, dokładnie. Nie, no, to jest, największy, to jest cały dzień tam spędziłam, no ale to nie. To... Nie, no to trzeba być też, bo to dopaminowo jest bardzo wykańczające. Prawda? Ale ten bazar, bo ja też na nim byłam, on mi bardzo przypomina stadion dziesięciolecia. Mi też, tylko że no jeszcze jest większy. Tak, że tam po prostu można się zgubić. Tak, tam są sektory, gdzie są konkretne przymierzanie ciuchów na tekturce, przebieranie. Tak, tak, ale wiecie, jakby wspaniałe jest to, że jestem zmęczony, więc pijesz sobie tam Thai tea, a potem sobie okej, okay, dobra, może pójdę na 30-minutowy masaż stóp i nagle się okazuje, że za 20 zł masz wymasowane stopy i 2 godziny nowej energii, żeby znowu Zgodę. Szukać czegoś, czego nie, no, nawet nie potrzebujesz. No. Ale jest to super doświadczenie, więc każdemu też polecam. No właśnie, czyli jeździsz w takie miejsca, które mają ciekawy zasób i przywozisz do siebie, tak, do swojego baraczku. Tak, przywożę. Przywożę teraz, jestem twardo, nie wykupuję bagaży, jak mogę. Więc, okej, okay, część zabrała moja dziewczyna do dużej walizki, ale to, co się nie zmieściło, to spakowałem, nie. Miałem 4 sombrero na głowie i w poszewkę po poduszce spakowałem 8 kilo koszul. To jest odrębny tak, sposób radzenia sobie tak, i styl. Mówiłam, tak. Zaradczość, my jesteśmy bardzo zaradni. I wszyscy mieli mnie za idiotę, ale nikt mnie nie sprawdził, także... No, i o to chodzi. Jesteś zwycięski. Dostarczyłeś towar po tak, prostu. Tak, i już go nie ma praktycznie, no. Więc... Więc to też świadczy o jakości takiej, którą... No tak. Z którą idą te ciuchy po prostu. Bo czasem przychodzą ludzie i mówią, z drugiej ręki, takie drogie. I tak, no słuchaj, no nie będzie chrześcijanin drugiego na islam, jakby próbował konwertować. Powiedzieć tak, że to jest okej, wiara i tak dalej. Więc mam takie, no dobra, nie chcesz to nie, no ale pójdziesz gdzieś do galerii handlowej i prawdopodobnie musisz wydać tyle samo, no, albo nawet więcej często. Za poliester. No właśnie. Za ciuchy, które są mają mało trwały materiał. Nie chcę też tak uogólniać, bo zdarzają się też, bo ja czasem sprzedaję rzeczy, które też znajduję i też są z galerii handlowych jakby na koniec, nie? No bo tak działa drugi obieg. No ale dopiero jak ludzie kupią i pochodzą w tym trochę, no to dopiero jakby... wtedy docenią. A jak wracają, to wtedy jest największa przyjemność na sercu, że nawet wracają do mnie ludzie z zagranicy. Mm-hmm. I to jest też takie ciekawe, nie? Że kiedyś trafili tu przypadkowo, ale wiedzą, że jest takie miejsce, przysyłają znajomych. Ale trafiają ze względu na to, że miło wam się gadało, czy że masz fajny asortyment taki w swoim, właśnie w tym stylu, który wymyśliłeś, powiedzmy. Południowa Ameryka, no, myślę, pewien że, rodzaj koloru. Myślę, że obie rzeczy, aha. Bo ja też jakoś łatwiej mi się wchodzi w jakieś rozmowy z ludźmi z zagranicy. Ciekawe. Troszeczkę większe. No, bo oni też są w innej energii. Oni są trochę w takiej, częściej są w takiej energii eksploracji. Pogadam trochę, z lokalsem. Tak, zobaczę, co tu się dzieje. Też tam mówię tym ludziom, co można tu zrobić, zobaczyć na Pradze, żeby i takim mówię, żeby się zgubili i sobie zobaczyli, gdzie ich to zaprowadzi. Ale znowu, z tym klientem jest taniec trochę, no bo nie wiadomo, przychodzi ktoś w słuchawkach, no to też już jest taki znak, że nie chce z nikim gadać, chce coś. Mm-hmm. Czasem coś powiem, mówię, ej, słuchajcie, to jest przymierzalnia, możecie sobie zmierzyć coś tam i zdarza się tak, że ludzie się płaszą po prostu, bo oni mają takie poczucie, że nie wiem, ktoś im coś chce sprzedać. I tak, tak dalej. Oni się muszą bronić od razu. Tak, tak, tak. Takie, no dobra, no jeden teraz tak się staram się zajmować swoimi rzeczami, ale jak trzeba, no to step by step podchodzić bajerujesz. I trochę bajerować. No. Trzeba trochę bajerować. Czyli wy się w tym asortymencie też jako wspólnota Nowego Różyca uzupełniacie i organizujecie czasem takie eventy jako grupa. O tych garażówkach wspomniałeś, ale też mówiłeś o pokazach mody, to mnie trochę zainteresowało. Tak, tak. Zrobiliśmy dwa pokazy mody. Pierwszy był jakiś taki chyba klasyczny, taki po prostu chcący pokazać, że można mieć super ciuchy. Stąd akurat. Stąd akurat, tak, bo wszystkie ciuchy właściwie mieliśmy i wszystkie dodatki i tak dalej były z sklepów naszych konkretnych, więc tam jakoś ogarnęliśmy modeli i oni się poprzebierali w te ciuchy. Ja z Magdą to prowadziliśmy jako konferencjerzy, więc było to bardzo dopaminowo wdzięczne dla mnie, bo tam cały czas coś trzeba gadać. Ale tak, albo... bo to twoje ADHD trzeba żywić, tak? Tak, tak, tak. Dobrze. Więc byłem odżywiony. Drugą robiliśmy z seniorami, więc też seniorzy szli w pokazie, co też było super. W waszych ciuchach też, czy też w swoich? W naszych ciuchach. Nie, no w ich to może nie byłoby to tak, nie sprzedałoby się to tak dobrze. No seniora w hawajskiej koszuli to bym chciała zobaczyć. Takiego. No, teraz rozbąsowanego. To prawda. Tak. Ja mam w sobie dłuższe seniora. Mam nawet granie na czekanie budkę suflera, więc jak ktoś chce do mnie zadzwonić, to... Senior. No tak. Dobrze. Same. Ale zamierzamy zrobić w przyszłym miesiącu, więc tak już to jest taki na razie cichy plan, ale chcemy zrobić trochę taki głośniejszy pokaz. Teraz. Tak, no. Teraz trochę głośniejszy. Zobaczymy, jak to się nam uda, bo logistyka jest trochę trudniejsza, ale zamierzamy zrobić jakiś taki weekend, który miejmy nadzieję uda się skończyć pokazem mody, ale no to szerzej wkrótce, że tak powiem. Jasne. No ale generalnie jest to przestrzeń różnych działań, poza tym, że tam się właśnie kupuje i każdy z was ma jakiś tam swój mały świat, tak, zamknięty w budce. One są zresztą bardzo ładnie poustawiane, nowe, tak, takie blaszaczki, ale ładnie poustawiane. Można sobie spacerować, wybieg jest, nawet kilka. Jest. Nawet plac zabaw, można przyjść z dziećmi. Tak, ale wiesz co, ja mam takie poczucie, że na przykład ludzie, którzy mają z tyłu budki, często mówią, o, do nas ludzie nie dochodzą, nie? Więc ten plac zabaw jest taki trochę jakby, że mam takie poczucie, że on trochę za daleko. No. Ale nie, ten klient jest strasznie trudny. Jakby daleko, to, ale to jest bardzo względne w tym przypadku. Bo to jest parę kroków. Tylko, że ta chyba taka koncentracja energii jednak jest w tej części, która jest z przodu bazaru i tam też się najwięcej ludzi kręci. A nagania się, czy nie? Wychodzicie i naganiacie, tak wiecie. Napędzacie, halo, u mnie najlepsze tam, nie wiem. Ja jak robiłem gofry, to naganiałem ludzi. I mówiłem do dzieci, mówię, ej, młody, chcesz gofra? On mówi, tak, tak. I mówiłem do pani, proszę pani dziecko chce gofra. I to mówię, to będzie 10 zł. Okej. Handełę. Czasem jak pada deszcz, to mówię, że mam ortaliony, że nie zginiecie, tylko przyjdźcie do mojego sklepu i tak dalej. Tak czasem... A czyli nadal masz ortaliony też? Mam, bo no jakoś, no nie wiem, no to moda się przenika, wszystko trochę jest modne i nic, to zależy kto co sobie wybierze i jak to wystylizuje. No właśnie, dlatego ten vintage jest też taki, moim zdaniem, teraz cenny, no bo on właśnie jest takim trochę skarbcem, tak, jakby, że masz trochę z tej epoki, a trochę z tamtej, a możesz sobie to pomieszać i też zresztą, jak idziesz na bazar, no to jak on nie jest tak wielki jak Czatuczak, no ale jest taki, powiedzmy, bardziej kompaktowy jak Różyc, no to masz szansę sobie w tym sklepie kupić tu, a potem się wrócić, to słynne wracanie się, ja tutaj jeszcze pójdę do pana. Tak. Niech mi pan da spokój, tak? Nie, że to jest taki rodzaj kupowania też, który no jest dużo mniej przyjemny w galeriach handlowych, tak? A w internecie to już w ogóle to wirtualne chodzenie. To. Tak, no to jest taka bardziej forma spędzania czasu. No, no ja, właśnie. Ja uważam, że ja ciągle mówię o tej dopaminie, ale ja na przykład się wychowałem na zbieraniu grzybów i to było dla mnie bardzo tak atrakcyjne dopaminowo i miałem tak, grzyb. I widziałem już grzyba, ale ja już, jeżeli zdobyłem już grzyba w zasięgu swojego wzroku, to już się rozglądałem za następnym, nie? W sensie, bo moja dopamina już musiała znowu podskoczyć i z ciuchami jest tak samo po prostu. Dlatego bardzo dużo uwagi, to jest dobrze, moja teoria. Dobrze, sprzedajesz, a nie kupujesz te ubrania, naprawdę. To zamieniłeś jakby w tym momencie. Po prostu uważam, że dlatego jest też tak dużo młodych ludzi w second handach i tak dalej, bo to jest bardzo dopaminowo, szperanie. Takie atrakcyjne szperanie, bo może coś się uda. Perełka, jak można też powiedzieć potem, no ja mam coś takiego, no właśnie, jedyne w swoim i rodzaju, tyle, i tak dalej. Za piątaka. No tak, piękna truskawkowa, dzianinowa tak, koszulka tak. Jest też z drugiej ręki, tak, prawda? Tak, z drugiej ręki, z lumpeksu na Pradze, oprócz vintage shopów też mamy lumpeksy, no tak jak mówiliśmy, to jest inny tak. Klimat, ale też tam możesz... Ale to jest świetne miejsce na zakupy. Jak sobie teraz o tym myślę, to rzeczywiście jak turystów wysyłam na shopping, to mówię, jedźcie na Pragę. Tam są second handy, tam są vintage shopy, tam znajdziecie i tanio, i trochę drożej, ale to, tak jak mówiliście, wyselekcjonowane, bardzo ładne rzeczy, dobrej jakości najczęściej. Więc no, to jest zagłębie na shopping. No i od razu dostajesz praskie doświadczenie w pakiecie, tak? Rozumiesz, że to jest część miasta, która no, zawiera historię, tak? Nie jest produktem, tak? Absolutnie, absolutnie. Ja w ogóle wszystkich wysyłam. Jak mogę, to mówię, żeby zrobić sobie spacer po Pradze i taki... w stylu właśnie zgubienia się. Mm-hmm. Bo wtedy doznają czegoś takiego prawdziwego. Bo ja uważam, że jak pojedziesz do centrum, to nie ma znaczenia, do którego centrum europejskiego miasta pojedziesz, dostaniesz praktycznie to samo. Zglobalizowaną historię. Tak, że co to za różnica, gdzie pójdziesz do Starbucksa na kawę, czy coś tam, czy do jakiejś kawiarenki. Ja uważam, że fajnie, że są różne koncepty i tak dalej, ale w takim ścisłym centrum, ja to jestem zwykle przebodźcowany mocno, jak tam wchodzę. No i nie ma takiej prawdy trochę, no bo jak się przejdziesz tą Brzeską, okej, okay, tam jest trochę strasznie, no ale zajrzysz sobie w tą bramę, zobaczysz, że tam coś tam jest dziwnego, coś jest interesującego, nie? W sensie i chcesz wiedzieć, lokalnego. Dlaczego tak jest, nie? No, dlaczego ludzie tak żyją po prostu. To można tak żyć? Tak. No nie, no, ale tak. Wydaje mi się, że to jest bardzo ważne i też ja oczywiście tutaj cały czas wracam do tej mody, ale uważam, że bardzo wiele się o Polsce można dowiedzieć i o tym, jak się u nas nosi i dlaczego, jak się właśnie przejdzie Pragą, a niewiele się z tego zrozumie, przechodząc Mokotowską, tak? Mm-hmm. No, chociażby. No, tak. Bo ta nasza historia właśnie tego radzenia sobie, kreatywności, gadania, no takiej szczególności, której dla mnie na zawsze pozostanie symbolem chyba takie zdjęcie, które przedstawia taką budkę drewnianą, skleconą z byle czego na gruzach Warszawy, na której jest napisane salon manikir. Tak, absolutnie. A Café Fok w Portorowej Marszałkowskiej, ta przedsiębiorczość, gdzie ledwo wojna się skończyła, ruiny, tak. A tam muzyka, w tle pył się unosi i Café Fok już otworzył kawiarnię. Więc to jest ten nasz jakby duch, który jest związany właśnie z życiem, tym takim cieszeniem się życiem i to, co robicie też jako właśnie wspólnota na Różycu, właśnie nie tylko jest o usługach, ale jest też właśnie o tej, jak powiedziałeś, byciu, o przyjemności, jakimś takim pobawieniu się, o czerpaniu jakichś takich drobnych radości z tego codziennego, z tych rzeczy do załatwienia, tak, że się tam trzeba w coś ubrać, coś tam kupić i tak dalej, że to może być pewien rodzaj, no właśnie, to jest bardzo zużyte słowo, ale stylu życia, tylko nie takiego stylu życia, co się zrobił też opakowany w jakieś określone reklamowe ramy, tylko takiego, no właśnie, żeby pomyśleć, co to jest właściwie to po swojemu. Tak myślę, że ta bazarowość jako inspiracja dla mody odpowiedzialnej na XXI wiek to jest coś takiego, co mi by się marzyło, żeby się rozprzestrzeniało. Nie wiem, jakie państwo, jakie wy macie doświadczenie z bazarowością, jakie są bazary w całej Polsce. Tutaj rozmawialiśmy o tych szczególnych warszawskich, ale jestem pewna, że każde miasto ma taki swój, ma taką swoją jakąś historyczną bazarowość, taki ten bazar, który się wspomina, który się za dzieciaka znało i był krainą czarów, które rodzice pamiętają, gdzie właśnie się tam przywoziło rzeczy. No, Trójmiasto ma na pewno takie bazary, bo to przecież tyle dostaw marynarze przywozili, tyle tych ubrań, tak samo Szczecin, w Krakowie. No tak, przywożono, oczywiście. No, głównie to sprzedawano na bazarze Różyckiego, jeansy ze Stanów Zjednoczonych, no więc te wszystkie. Widzicie, że koszule hawajskie skąd są? Ale... Ty nawiązujesz bardzo pięknie nawiązujesz, Kuba, do bikiniarskiej tradycji, która się lubowała w krawatach właśnie szczególnie z motywami hawajskimi i takimi właśnie egzotycznymi. Jakaś ta egzotyka jest... Jak to się mówi? Klimat egzotyki jest też taki ładny i przewieźć trochę tej energii stamtąd jest... Szczególnie w tej szarej części Europy, nie? No tak, no. Ale gdzieś byłem w jakimś... Robiliśmy coś w chałupach, sprzedawałem w jakimś taki pop-up mieliśmy i Chciałem sprzedać koszule hawajskie w chałupach, no ale to tam trzeba w pakiecie z Polarem sprzedawać, bo jesteś przez godzinę w stanie chodzić w koszuli, bo potem trzeba ubrać coś cieplejszego, więc w cieplejszy kraj trzeba zabierać. Jakby ci to powiedzieć, taki mamy klimat. No taki mamy, tak, totalnie. Ale wiesz, no, taki mamy klimat, a wczoraj na przykład ktoś kupił ode mnie kombinezon narciarski, nie? A w zeszłym tygodniu futro. To pewnie się dobrze potargował. Futro, tak. To było coś, co sprzedawano na bazarze. No każdy marzył o futrze. Potem już w PRL-u to no, potem kożuchy. No naprawdę reklama dźwignął handlu, no. Tak, potem kożuchy, bo trochę jednak taniej, ale jak no, że jednak trochę futro, naganiasz, to... trochę naganiasz. A, ja zawsze, bajera, na hasło tak. Suarez jest 10 zł drożej, także zapraszam. Bardzo, bardzo wam dziękuję za tę rozmowę. Myślę, że było to trochę takie spotkanie bazarowe w najlepszym tego słowa znaczeniu. Bardzo mi się miło rozmawiało z wami. Ania Bloch, Kuba, senior Suarez, senior w każdym znaczeniu tego słowa. Tak 10% drożej tylko u niego. Ania jest przewodniczką po Warszawie, nie tylko po Pradze i Różycu, ale po wielu innych miejscach. Bardzo wam serdecznie jeszcze raz dziękuję za wasze opowieści w ludziach w ubraniach. Bardzo dziękuję. Dzięki. Autopromocja. Do końca wakacji śniadanie w Trójce ma wakacje, co nie znaczy, że nie będziemy mówić o śniadaniu. W tę sobotę zaprosimy państwa na aromatyczną kawę. Trzeba nadźwigać się tego zielonego ziarna. Jest ładny zapach wypalanej kawy. Szczęśliwiasz ludzi, no. Najlepsza robota. A robota idzie najlepiej, jeśli zje się prawdziwy chleb i granole własnej produkcji. Byle nie za dużo. No właśnie. O sens różnych diet zapytamy też psychodietetyczkę. Nowa audycja. Codziennik w Trójce w sobotę.